Jag fick flack för att jag sa Josh Whedon istället för Joss, som han heter. Josh! Ja, men det var sent och jag liksom, ja, Josh Whedon, sådär. Råkade slänga på ett H där på slutet och de bara, det är skumt att han är så, han verkar ju så filminsatt, han kanske har någonting emot honom och liksom säger hans namn fel bara för att liksom göra en det var sent liksom så där. Sätter han en statement. Ja, jo, och då kom ju Sara så, ja, men efter att det kom rykten om att han hade varit en liksom lurk så tyckte hon att det var helt okej, okay. Så jag bara, okej, okay. Då får det bli så. Ja. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2017-12-16 och det här är avsnitt 145. Med mig så har jag Danny, Erik och Max. Välkomna, välkomna. Tackar. Dagens avsnitt så lite i korthet ska handla bland annat om Factorio igen. Lite DLC till Resident Evil 7. På nyheter så pratar vi lite om Disneys köp av Fox. Veckans diskussion handlar om filmåret 2018. Övriga nödämnen så har Erik sett en anime som jag kommer helt och hållet slakta namnet på. Men mer om det senare. Det gör ingenting. Nej, det kommer du alla göra säkert. Ja. Ja. Men obligatoriska frågan som jag alltid kör när jag är värd. Jag kommer aldrig sluta göra det heller. Hur måste? Hur står det till? Det knallar och går. Så illa alltså. Jag sitter och svettas i min One Piece. Så står det till lite. Om det, alltså det beskriver ganska mycket vad du ligger till nu just nu i livet, Erik, kanske. Försöker du påstå att jag är någon sorts klimakterie eller någonting? Manligt klimakterie? Nej, ingenting. Du får tolka det. Han ligger rätt bra till i livet. Alltså. Sitter i en One Piece och har det varmt och gött. Det betyder att han lever rätt bra. Alltså. Det är ett sätt att tolka det, va? Jaha, ja. Det blir säkert bra. Ja. Det är jag övertygad om. Men vi hoppar in i spelfokus direkt, var egentligen. Och vi börjar att prata lite om Factorio igen. Yay! Då tar jag lite mig tillbaka och lyssnar. Erik, du kan gå ut i köket om du vill, Erik, eller något, och fixa macka. Ja, det var ju egentligen du som föreslog att du ville prata om det, så att det vi ville säga var prata om lite var väl egentligen de nya patcherna och uppdateringarna som har kommit till Factorio egentligen. Ja, men det känns lite som det, för jag kommer ihåg när jag spelade för länge sedan, som sagt, jag vet inte vilken version du sa att det var, 0.15 eller något. Mm, stämmer bra det, 0.15. Eller tidigare kanske till och med. För den ja, jag kommer ihåg i alla fall att det fanns 4 olika science pack, om man säger sådär små science färger som man skulle samla på, och jag kom ganska långt, att det var ganska lätt och nästan bli klar. Att jag kom till den sessionen när man kunde bygga raket och sen kände att ja, men det här var inte ens svårt. Jag kan bygga den här raketen när jag vill. Det fanns inget kvar riktigt att göra. Men provade att köra tillsammans med Lotta då nu istället. Och då hade de gjort en hel del uppdateringar. Ja, men vi kör nytt och bara visar henne spelet lite. Så där. Vi hade sett lite YouTube-klipp och sånt. Så att då tänkte jag, det var kul att köra lite. Så vi har hållit en session uppe nu. Och det är väldigt, väldigt bökigt när man behöver ha 6 olika science-paket i för någonting. Och det är väldigt mycket svårare att köpa och göra saker. Och allting kräver mer och sånt där. Fast man har ju lärt sig lite och blivit bättre på det, så att ja, det var ju kul att få in kärnkraftverk också. Det var ju en liten halv mardröm att behöva vara rädd på, eftersom man inte hade sett den förut. Bara, kommer den här explodera? Jag bygger den här borta på betong för säkerhets skull. Om det händer något, det är inte närheten av något annat. Har spelet blivit bättre eller sämre nu med de här matcherna? Bättre, definitivt. Herregud. Jag tänkte säga det. Att man tänker, så jag som inte är spelutvecklare eller skapar på det sättet. Man tänker ju så här, ett sånt spel som Factorio. När jag spelade första gången kände jag att men det här är väl ganska komplett. Liksom. Det finns väl inte så mycket att föra till. Ack, så fel jag hade. Det fanns ju oerhört många förbättringsområden. Som tur är så var ju utvecklarna medveten om det. Att det fanns saker och ting att förbättra, buggar att fixa, innehåll att lägga till och saker att lägga till. Så min stora favorit av de nya patcherna är ju att de har lagt till ett stort artilleripjäs. Så nu kan man inte bara elda ihjäl de här äckliga jävla insekterna, utan man kan bomba dem för långt avstånd också. vilket jag uppskattar starkt. Kan man bomba sitt eget kärnkraftverk? Ja, det borde inte vara något problem, tror jag. På tal om en smäll där, liksom. Jag blir lite halvt orolig. Oj, det där kommer inte sluta bra. Speciellt eftersom jag byggde upp ett till kärnkraftverk bredvid mitt gamla kärnkraftverk. Var det något fel på ditt gamla kärnkraftverk? Behövdes det fler bara? Jag behövde bara mer power. Så jag tänkte, ja, men jag kopplar på ett till vid sidan av. Den har ju sådär tre connectors på sidan av. Då fick den neighborhood liksom bonus 100% också. Så att... Ja, just det. Det är en sån grej. Ja. Så nu, det här Factorio, det är... Känns ju som ett sånt spel som man måste spela om några gånger. För varje gång jag startade upp det första gången körde jag i liksom, nästan i 50, 60, 70 timmar i sträck. Och sen så lade jag ner det. Så jag inte spelat det på ett halvår, så gjorde jag likadant sist. Och nu vet jag inte. Det var i somras på ett LAN som vi spelade sist. Och nu plockar vi upp det igen här nu. Alltså typ ett halvår sinsemellan. Och den här gången så känns det ju faktiskt på riktigt att vi kommer klara av det. För att varje gång så har vi ju tröttnat någonstans när vi insett att men vi har ju byggt åt helvete så att det inte går att expandera längre. Så då får vi ge upp där. För alternativen vi har är liksom att riva hela skiten och börja om på nytt, för vi har byggt så jävla idiotiskt att det går inte att expandera mer. Ja, men man lär sig ju efter man kommit, liksom, har kommit upp tillräckligt att man märker att okej, jag kommer behöva bygga lite sånt här, jag bygger lite sånt här, och sen så ja, just fan, du behöver mer sånt här. Eller okej, den här kommer behöva den här resursen i framtiden. Så att när du gör nästa gång, då bygger du, så lämnar du lite utrymme för det också. För att kunna liksom bygga på mer i framtiden. Uppgradera ett litet fint modulärt system skulle man kunna kalla det. Som är lätt att expandera. Om inte annat så kan man bara lära sig det. Att man behöver inte bygga allt så tajt, utan man kan... utnyttja utrymmet som finns. Men man sätter ihop det, man bygger en skitliten kompakt vas till att börja med, och sen så, jaha, det här funkar inte. Om man börjar från början, ser klart ut. Ja, men det blir lite, jag vet inte om du har haft det, det blir lite lättare ibland, jag märker det att man sätter det, liksom, har byggt, okej, nu har jag byggt den här nya delen, vi ska behöva göra den här guld, liksom high-tech science-grejen, och jag behöver ännu mer koppar för att göra gröna elektriska kretskort och det. Nej, fan, jag orkar inte dra från min gamla kopparkälla. Jag går ut och bygger en ny bas vid ett ny kopparfält som åker med ett tåg och lämnar det i den här stället istället. Det går mycket, mycket lättare. Tågen är ju ändå det bästa i det spelet. Jag tycker det är så roligt att åka runt i mina tåg och bygga så att de automatiserar sig och åker runt och lasta på och lasta av och sådär. Ja, det var ju väldigt bra uppgraderat nu. När jag körde senast så hade man inte Fluid Wagons. Det var i och för sig, det var lite roligt då att paketera allting i tunnor och lägga över. Ja, det var ju så jävla mycket tunnor över. Alltså, ett problem i sig som man var tvungen att lösa, en utmaning i sig. Men nu gör de ju lite enklare att man bara slår på en fluid wagon och sen så transporterar man vätskan som den är. Ja. Det är väl smidigt eller skönt i sig. Hur långt har ni kommit då? Nu ska vi se, jag har ju faktiskt den snurrande här i bakgrunden. Det är inte, jag spelar inte just nu, jag lovar. Absolut inte. Det vore karigt annars, tycker jag. Men nu ska vi se här. Vi har väl på Science Pack 3, tror jag vi börjar. Är de blåa, va? Ja, stämmer bra det. Så vi har väl inte kommit så superlångt egentligen. Vi började väl klockan 3 idag. Nu är klockan 10 på kvällen, så att så jävla långt har vi inte kommit. Jag har ju märkt sig att man har lärt sig lite, för det har ju gått betydligt mycket snabbare att komma så här långt än vad det gjorde sist. Och ja, början går ju väldigt mycket fortare. När man lite vet vad man pysslar med, om man säger så. Då. Så att, nej, nu stänger vi ner spelet. Nej, det går inte. Jag vill inte fixa den här lilla grejen som jag såg. Så fortfarande igen, sådär ett halvår senare. Jag tror... om jag minns rätt här nu, så pratade jag om det sist vi spelade i somras, och sen så första gången jag pratade var på ett av våra sommaravsnitt som vi spelade in IRL, om jag inte minns fel. Låter bekant. Som vi spelade på on location, så att säga. Och det är väl en lika varm rekommendation den här gången. Spelet utvecklas och blir bättre och bättre varje gång. Ja, precis. Jag kom ju verkligen till den delen jag kände när jag spelade senast innan den här sessionen då, att ja, men det, jag kände att man hade gjort alltihopa och kände att ja, men nu behöver jag inte spela det här spelet. Men det var värt att sätta igång det igen, för att det har kommit så mycket nytt och det har ändrats vad saker krävs och behövs. Så att det, jag ska inte säga att det är ett nytt spel, men det är väldigt bra. Det är som att köra ett spel på liksom easy mode och känna att ja, men det var kul, och nu, liksom, nu är det normal eller hard mode, så att nu det... Svårighetsgraden har gått upp tillräckligt för att faktiskt det är kul att spela igen. Det är en ny utmaning. Blir det svårare för de som är nya att sätta sig in i det, tror du? Jag vet inte. För om man, det är intressant, för att det är som sagt, när man har spelat det så så blir det ju väldigt ja men vad bra, nu har jag spelat det, nu vet jag liksom bättre hur man gör. Men om man kommer in till första gången, om man kanske måste förlora en gång eller två innan man liksom gör så, för jag kan nästan tänka mig att liksom, man bygger upp jättemycket och sen förlorar man och liksom känns, att man ger upp att det här kommer inte funka. Och då börjar man om på nytt och sen ja men nu vet jag hur jag ska göra från början. Att det är väldigt lockande ibland att bara ta bort allt skit som man byggde och säga, men jag börjar om på nytt för jag kan göra det här mycket bättre. Mm. Ja, och hela spelet går ut på att lösa så här logiska problem, eller man får väl säga logistiska problem kanske man får kalla det till och med. Mm. Du ska föra råvara in i smältugnar som producerar liksom plåtar eller whatever som du ser första vidare. Målet är att du ska till slut bygga en raket som flyger upp i luften, lägger ut i rymden. Och för att göra allt det här så måste du ju ha en fabrik som kan producera så pass mycket grejer, och då komma dit så måste du ha ja, och då ja, komma dit så måste du lösa små problem, om man säger så. Små pussel kanske man skulle kunna. Finns det några miljökämpar i de här spelarna? Va? Ja, men jag hör mig säga fabriker, kärn. Ja, det är ju aliens som är... Ja, okej, det är de som är miljökämpar. Du har små aliens som är som de kommer med skepp som har Greenpeace-logga målad på sig i princip. Ungefär förstör. Det finns ju lite, man skulle kunna säga att det finns lite under, alltså, vad kallas det på svenska subtext, sådär... Underliggande toner. Ja, de här aliensarna som finns, det är ju inte aliens egentligen, för de kommer inte, det är ju bara insekter, om man ska kalla det, förvuxna insekter. Som de blir ju irriterade av avgaserna som dina, och så ja, kommer de att attackera dig av avgaserna och sådär, av föroreningarna. Så att, man skulle väl kunna se det som att det finns någon liten, ja, någon... Det blir lite mörkt att du bygger fabriker och kärnvapengrejer och så, ja. Ja, och så kommer det insekter som typ säger, men du får nog riva det där för att vi håller på att dö, och då typ trampar du på dem med din sko. Nej, vad jag gör är att då går jag och hämtar mina granater och min eldkastare, ja. Och så här bestämt men väldigt så här trevligt så ber dem fara åt helvete helt enkelt. På ditt mest diplomatiska sätt. Oh ja. Och kaxar de ordentligt så kanske jag till och med hoppar in i min pansarvagn också. Så att... Ja. Så kan man ju också göra. Då blir de jätteplatta. Ja, det blir de. Men du, kära lyssnare där ute, låter detta lockande så finns Factorio på Steam för 20 euro. Exakt. Lätt värt. Oh ja, vi kommer leverera många timmar. Mm. Så, men det var lite uppdaterat om Factorio där. Så då ska Danny få höja sin stämma och prata om Resident Evil 7 Not a Hero DLC som har kommit här i dagarna. Yes, den släpptes här nu den 12 december. Lite försenat, var jag inte tänkt att det skulle släppts i våras. Men eftersom Resident Evil... det fick sån gehör ifrån de som spelade, så kände de att... vi kan inte släppa det vi har gjort. Vi måste göra lite mer för att det lever inte upp till vad folket förväntar sig få. Så vi fick ju vänta lite gott. Länge. Det var det de säger. Den som väntar på något väntar alltid för länge. Fast det är men... jag kan känna, är inte det en bra grej när någon istället för att då släppa så här 15 day one patcher liksom att de säger men det här är fan inte ordentligt och bra än. Låt oss göra klart det. Ursäkta det dröjsmålet. Men vi tänkte vi skulle ta och göra det på riktigt. Mm, fan, är inte det ändå positivt ändå? Alltså ifall de säger varför de gör det, vanligtvis säger de så här, men vi är inte riktigt nöjda med det, då är det liksom så här, men det funkar inte. Säg det på direkten liksom, men det funkar inte riktigt som det ska, vi vill att det ska slippa. Jag tror hellre att de säger liksom rakt upp, vi måste skjuta upp det ett halvår för att det funkar inte riktigt som vi hade tänkt. Bara liksom... Alltså, de kanske inte vill erkänna att de är imbeciller på något vis, tänker jag. Och då kan de kanske få köpa att de får använda andra ord. Det tänker folk på direkt. Okej, ni har inte fått i ordning på det. Men det är ju en helt annan sak. Här är ju Not a Hero, som är en direkt uppföljare efter spelet slutar, mer eller mindre. Vi får träffa BSAA-agenten Chris Redfield igen. Välkänd från tidigare spelen. Där han ska jaga efter Ethan Baker, som är sonen till, som är med i huvudspelet helt enkelt. Han har ju finger in i spelet lite grann så där, och man är tillbaka under Umbrella-loggan, vilket känns väldigt skumt i slutet. Man fick se helikoptern komma in, fast loggan är blå nu, så de heter Blue Umbrella, vilket man såg när man bara Är han en bad guy? Han heter Brambella. Ja, precis. Man tänker så här, är han en bad guy? Det är inte Chris. Det ser ut som Chris, men nej, det kan inte vara Chris. Det är någonting fuffens, men tydligen är det liksom Chris Redfield. Och Umbrella har liksom gått ut nu så här att ja, men de som var tidigare i företaget, de är borta nu, men att vi försöker göra rätt nu. Så de har gått ut med liksom behållt namn. Hur många gånger har inte det här liksom redan skett? Ja, jo, precis. Det är ju, man bara, ja, men nej, men de som var tidigare, de är inte kvar. Men man bara, ja, okej, jag har hört det förr. Det vore nästan en plot twist om det faktiskt var sant att de var the good guys. Ja, precis. Vi försöker egentligen rädda världen med allt det här, med alla muterande monster och allt sånt där, men att det är ingen som har förstått det. Men nej. Vore det inte väldigt roligt att det också blev den upplösningen att de faktiskt räddar världen? Ja. Med just det, de kommer på någonting alltså liksom, som, kommer, som föds ur alla de här dumheter de har gjort. Och så räddar de världen genom det. Vore inte det roligt? Ja, ja. Man har varit bad guy hela tiden, hela Resident Evil vägen tillbaka där. Ja. Mm. Och så, alltså, byter de namn på sitt, eller vad säger jag, så byter de färg på sitt paraply. Mm-hmm. Och sen så, ja, blir de the good guys. Ja. Ja. Fast ifall man sett filmen så vet man att de är inte det. För att världen är ju kaos och för helt förstörd, ja, i slutet. Ja, filmerna är canon och representerar spelet. Yes, precis. Jättebra. Nej, vi får följa honom då och han ska jaga efter sonen. Är det här bagare vi följer? Bagare? Baker. Inspelvink. Det skrattet vill jag nog ha i repeat, tror jag. Ja, jag klipper ut och skickar det till dig. Tack, men ska du ha det som sms-signal. Ja, precis. Ja, det blir perfekt, du vet, istället för den här fisen, du vet, som är hissen, du vet, man har som sms-signal. Då vill jag ha det där skrattet och du ser alla andras miner i hissen. Det blir perfekt. Oh dear. Nej, och man ska jaga efter Ethan som har varit haft ett finger i spelet med föregående spel. Jag tänker inte gå in allt för mycket på det. Och man är nere i gruvorna och jagar efter. Jag har spelat cirka en timme in i spelet. Spelet är lite slöare än originalspelet för att man är fullt utrustad med en sån här... vad heter de? Special Ops suit. Så att man är inte den snabbaste karaktären som finns i spelet. Vilket när jag spelade med i... första bit som att man på ett jättestort monster och jag bara spring långsamt. Åh, vad långsamt. Ifall jag skjuter, nej, okej, jag kan inte döda monstret på vanligt sätt. Han kan inte döda med skott. Åh, spring runt hörn. Det var skitjobbigt. Man bara rör på din jävla karaktär. kan du skjuta samtidigt som du springer numera? Yes, de har ju ändrat allt det där, så du kan ju göra bäst du vill egentligen. Man är där för att man ska såklart fånga honom, men också är ett team där som han har tillfångatagit och använder dem som att en del av hans lilla lek, så att säga, för att jävlas med henne. I en karaktär som en utav ens gäng har han liksom innanför en låst dörr och man har ingen nyckel, så det blir liksom väldigt mycket springa och leta i klassisk Resident Evil, hitta nyckel för att kunna göra det här. Är det en dörr i trä? Nej, det är ju tyvärr inte en dörr i trä. Det hade varit liksom, kom igen, jag kan sparka ner den där. Det var lite så jag kände också, om man letar efter en nyckel till en dörr i trä. Ja, precis, det är plywood. Man bara, jag kan ta mig igenom det här. Men går ju fan att slicka sig igenom. Och nej, häcken är 20 cm hög. Jag kan inte hoppa över den. Det är nästa dom. Så det är väldigt mycket klassiskt Resident Evil, springa omkring och leta. Och han poppar in lite grann höger och vänster för att jävlas med den. Väldigt irriterande karaktär. Sådär. Jag bara längtar tills jag får tag på honom och sätter ett par skott i pannbenen på honom. Utöver det så släpptes också End of Zoe, som är den andra DLC:n. Med Zoe som Zoe Baker, den andra bagaren. Ja. Jag har inte spelat den här själv, men jag kan bara säga att premisserna är att Zoe överlever och blir kidnappad av Evelyn som skadar henne. Och hon blir bortförd av ett monster och hon stöter på en karaktär som heter Joe som säger att vi är familj. Jag vet mer än så, men jag vill inte säga mer än så som det skulle spoila lite grann av handlingen. Men att jag antar att det kommer vara samma sak där. Leta efter antivirus och sånt för att hon kommer säkert bli infekterad igen. Skulle inte förvåna mig. Mm. Resident Evil. Men jag ser mycket fram emot det. Spelet var superbra bra och det jag har spelat än så länge utav Not a Hero är väldigt lovande. Så det är riktigt kul. Och kul att hoppa in i spelet igen och hoppas att de faktiskt gör mer. Mm. Eller ge oss en Resident Evil 8 i samma manera. Vi kanske får spela då i Blue Umbrella då istället. När kommer typ Brun Umbrella? Oh, det är nummer 14 tror jag. Så. Ja. har vi gått igenom några färger sådär. Så blir det liksom en split-faktion där som blir liksom orange lite mer. Ja, ja, varför inte? Finns ingenting som hindrar det. Men det rundar väl egentligen av spelfokus där, tänker jag. Yes. Då hoppar vi på nyheten. Inte nyheten. Och det är så att i veckan här så köpte Disney Fox där då. Var det 56 miljarder eller vad sa vi? 52,4 miljarder dollar. Det är jättemycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Mer pengar än vad vi någonsin kommer tjäna här tillsammans. Mm. Hur många IKEA-muggar får man till exempel för det? Det går säkert att räkna ut. Vad kostar en IKEA-mugg? Ingen aning, men jag tänker att de är billiga. Det kunde egentligen satt tallrik också eller någonting. Det spelar ingen roll. Alltså någonting billigt på IKEA, jag tänker att en mugg är billigt. Det blir nog jävligt många muggar i alla fall. Det blir nog väldigt många muggar. Jag tippar på att de kostar 5 spänn kanske. Jag tycker det är också intressant att när de köper det här, ifall det går igenom vill säga, de måste ju höra med att de får rätten att köpa det så de inte blir på grund av den här konkurrenslagen som de har i USA. Men att jag tycker det är kul att det som ligger just nu att Fox hade också samtidigt en skuld på 13,7 miljarder som de också betalade av. Oj! Yes, jaha. Så det är därför Fox är nödd att sälja av, för att de har 13,7 miljarder i skuld. Så det var ju kört för dem vilket som. De hade aldrig kunnat klara sig. Det hade ju liksom stängts ner för att ingen hade tagit över. Men att Disney har ju väldigt mycket hängande på det här. Som de har ju några få franchise-grejer som de vill ta över. Ju. Undrar om Disney har någon skuld? Jag tvivlar när de kan slänga ut såna här pengar för att köpa upp ett företag. Så. Ja, men det kanske just det. De kanske drar på sig en jävla skuld nu alltså. Ja, det är möjligt i för sig. Men jag vet inte hur mycket de tjänar. Hur mycket kan Snövit liksom dra in fortfarande, tänker jag? Oj, 2 kronor i månaden. Snövit som är deras cash cow just nu. Nej, jag tror inte det heller, men någonting måste de ha som drar in. Ja. Kan det vara Star Wars? Star Wars ligger väl rätt bra till. Låter ju rimligt. Jag tänker att det drar in inte bara helvete nu när du säger det. Med tanke på hur svårt det har varit för mig att hitta en vettig bioplats, så... när det körs, de roterar runt i varenda salong, varenda bio i hela Stockholm. Så. Våran bio var inte ens halvfull. Ja. Nej, fast vi gick på matiné klockan 10, så vi var först i stan. Då var det, jag tror det var inte ens halvfullt var det. Sen kom den klockan 18 tror jag det var, en sån här typ den tiden. Då var det en plats kvar typ. Men jag kanske nog ska pricka in en IMAX den här gången, får vi se om det är något att ha. Ja, där kommer det tredje med tror jag. Nej, fast nej. 3D är jag allergisk mot. Mm. Mm. Men tillbaka till nyheten. Vad kommer det här innebära rent krasst då? Disney köper Fox. Då får de ju tillgång till lite karaktärer som Fox äger. Äger. Bland annat Deadpool, va? Mm-hmm. Deadpool. De var ju lite oroliga där med R-rating-delen. Om Deadpool skulle få behålla den. Om det skulle bli som... vad var det? Det var... Expendables, jag tror 3:an var PG-13 och det förstörde hela filmen, sa de då, så att de var lite oroliga att Deadpool också skulle få den där PG-13-ratingen och det skulle förstöra allt, men de sa att de skulle få förmodligen behålla kvar den, så det var inga problem. Och Ryan Reynolds, skojaren som han är, tog ju på sig Deadpool-kostymen och självklart tog lite bilder och lite grejer, Twitter runt omkring det där Gud vad jag fick en liten vision. Alltså jag vill att Deadpool på något sätt ska sätta på en Disney-prinsessa. Eller, ja. Det var ju, han sa, Ryan Reynolds sa ju det att ja, nu är det dags, den här sexual tension mellan Mickey Mouse och Deadpool äntligen kommer att explodera. Jaha, jag har sett det. Men jag tänker att någon Disney-prinsessa som är väldigt oskyldig bör ju åka på Deadpool. Snövit är ju där och liksom nuddar, känner jag. Ja. Ariel kan jag tänka mig också. Hon är ju rödhårig i och för sig, så det kanske är dumt med hans direkt. Ja. Ja, nej, men jag bara tänker, jag försöker se det framför mig. Ja, är det något att tänka på? Ja, de har ju som sagt lite granna de kan leka med här ju. Aliens är ju en franchise som Fox äger. Det är just jävlar. Fantastic Beasts är det också. Det är väl Fox? Det är Fox det också, precis. Och där får de också... Oh, crap. Jag tycker att de ska göra typ en Battle Royale med en karaktär från varje liksom film. Ja, nu har de ju väldigt många franchises här. Så att Avatar har de ju också. Så. De kan ha en avatar, de kan ha en alien, de kan ha någon, liksom, några X-Men, de kan ha en Fantastic Four, de kan ha lite, ja, övriga Marvel-grejer och sådär. Det kunde vara lite kul att se, men... Ja, synd att de inte har DC, för det är väl Warner Bros, va? Yes. Ja, ja, det är väl de enda, Warner Bros är väl typ de enda som Disney inte äger än. Mm. Ja, ja. Men är det, annars ska jag tänka mig att Deadpool och Batman kunde ju ha någonting. Vem, ja, vem irriterar vem mest sådär? Ja, lite. Deadpool skuttar runt i, kom igen, säg någonting Batman, och står stoisk och bara stirrar på han sådär, och sen bara, ja, ut med en knyt och bara, pum. Och då ska han ju flyga långt. Yes. Rätta mig om jag fel nu, men visst är det så att Fox äger ju Fantastic Four, va? Yes. Ja, ja. Ja, nu är det Disney som har det då. Jag hoppas att Disney, ja, slaktar det. De bara typ såhär, Fantastic Four, aha, har vi ett lager typ såhär? Och så liksom smyger någon ut från Disney och bara sätter eld på det. Mm. Den säger att den kan gärna vänta en 4-5 år innan de gör någonting. Nej, på, för de får vänta 20 år om du vill, för att, jag menar, de har ju försökt det 2 gånger nu och har ju gått åt helvete lika, ja, mycket. Men det är ju, det är, som sagt, det är ju Fox, och det gjorde de ju bara för att behålla rättigheterna till det, ju, så. Ja, just det, de måste göra någonting med för att få behålla det. Yes, de måste göra en film inom viss tid för att kunna behålla rättigheterna, annars går det automatiskt tillbaka till. Men rent potentiellt så skulle Marvel kunna få göra en egen Fantastic Four nu, va? Yes. Ja, ja. Ja, oavsett i alla fall. Jag får nog höja det till 60 år. För då tror jag att jag är död. Inte under våran livstid. Så vi behöver inte ha det under våran livstid. Ja, det var lite så jag kände. 60 år kan du väl vänta. Okej. Ja. Nej, jag tycker det är intressant. Och som sagt, som vi nämnde här förut, att Deadpool kommer ju fortsatt ha sin R-rating. Och Disneys CEO Bob Iger har ju sagt att de är inte helt emot att göra R-rated, vilket också Kevin Feige gick ut för ett tag sedan. Han sa liksom att han mycket väl kan tänka sig att göra någonting R-rated, vilket jag tycker är en fördel. Vi vet ju alla att Disney försöker vara familjevänliga. Jo, men gör man inte Deadpool R-rated, så ja, då är det kört. Varför det blev så bra sist. Yeah. Ja, precis. Det gick ju bra med sin förra Deadpool, och Logan gick det också väldigt bra, för den var också R-rated. Så att... Har inte du sagt att Disney är lite smått antisemitiska, alltså... Inte kunnat. De hade ju det förr. Ja, jag menar det. Så jag menar att de inte kan göra något R-rate. Jag menar, kan man tänka sig att döda andra? Mannen själv var väl lite antisemitisk, men jag vet inte om företaget i sig just nu... Nej. Nej, det var lite så. Sen tänkte jag att de har en sån bakgrund, så tänkte jag, vad kan du få farligt med R-rate då? Liksom? De försöker göra som Umbrella, liksom bara, vi hade... De som var med från början är inte kvar nu, men vi försöker göra rätt här nu. De gör 180 helt enkelt. Precis, som 180, rakt upp och ner. Jag kollar upp i den här... Jag läser på att den senaste R-rate som Disney gjorde då under Touchstone Pictures var 2006 Apocalypto. Det är 11 år sedan. Det var väl lite sisådär, va, om jag minns rätt. Apocalypto, är inte det Mel Gibson? Yes. Jo, stämmer. Och det är senaste som var under något av dotterbolagen i Disney. Så. Jag tycker att den har väldigt skön scen med den här tigern som inte är datanimerad. Den håller inte riktigt, om jag säger så. Mm. Alltså det syns att den borde kanske... Det här är få gånger ni kommer att få höra det, men jag tycker att där borde den nog kanske dataanimerats. Den dataanimerades inte till en rätt så komisk effekt. Och så vill ni se Apocalypto, så där har ni det. Det är den finaste scenen i filmen. Men för att dra lite snabbt och bara för att runda av de saker, bland annat de sakerna som Disney då, franchises som de tar över, det är bland annat Aliens, Ice Age, Planet of the Apes, de nyare versionerna av dem, Simpsons, Buffy the Vampire Slayer, en reboot på den kanske, How I Met Your Mother, Futurama, Firefly och The X-Files, för vad ett litet urplock sådär. Så att där finns det ju potential. Kanske folket äntligen får en Firefly igen. Ja, skulle ju vara någonting. Sen så kan man ju säga lite vad man vill nu. Om det här köpet nu går igenom, så kommer ju Disney äga väldigt stor del av både film och tv-marknaden, speciellt då i USA. Mm. Vilket... De är helt enkelt det tredje riket i filmvärlden. De har ju valt att inte ta med lite, jag tror det var några nyhetskanaler och några sportkanaler som de inte tog med för att... Precis. Nej, inte CNN, men ja, Fox. Jag för mig att det var för att ifall de skulle ha tagit med dem, så hade de blivit monopol på nyhetskanaler, och då hade liksom köpet absolut inte gått igenom. Nej, för monopol, det gillar ju inte amerikanerna. Så det är ju det enda de väntar just nu på, för att höra liksom från... vad heter de för någonting... Konkurrensmyndigheten i USA. Väntar de ju svar på ifall de får... göra uppköpet. Men som sagt, vi lär ju få veta det säkerligen i år. Så köpet har inte gått igenom alltså egentligen? Köpet har inte gått igenom, de måste ju vänta på att få godkänt. Jag tyckte vi försnackade här så var det liksom klubbat och klart. Ja, jag trodde också alltså de har ju gett ett erbjudande här och de har ju liksom vill ju acceptera, men att som sagt, de måste ju bli godkända av konkurrensmyndigheten för monopolets skull. Så att inte de har monopol. Ja, där ser man. För det här var ju snacket vi hade, jag tror vi hade det också innan när nyheten kom upp, att när det kom ut att de tänkte köpa upp det. Och då tror jag vi också diskuterade om konkurrensmyndigheten. Ja. Som sagt, det är bara vänta och se här just nu. Det är stora pengar, det är mycket som står på spel, så... Många IKEA-muggar blir det. Många IKEA. Ja, alltså rent krasst, om vi säger att en IKEA-mugg kostar 5 spänn, då borde det ju rimligen bara bli 52 miljarder delat på 5 då, alltså cirkus 10, någonting. Ja, det är IKEA-muggar som når väldigt långt, tror jag. Erik, du kan ta, varje gång du dricker ur en mugg ska du slänga den i golvet, sen ta en ny bara så att du inte behöver tänka på någonting så här. Alltså för att slänga min Payday 2-mugg i golvet, det vill jag inte. Nej, okej. Där drar vi gränsen. Sådär. Ja, det drar vi fan med gränsen. Ja, banne mig. Oj, sista punkten här på dagordningen är just övriga nödämnen. Och då har vi en anime som Erik har sett. Den heter Min excentriska familj. Du, Kalle, jag tänkte bara höra vad hände med veckans diskussion kanske. Sådär. Aha. Max, du får klippa bort det här. Nej, det är klart att det ligger kvar. Det kändes som att vi var inne på film, så då tänkte jag, men då har vi ju pratat om film. Det är också lite jävligt av dem inte bara låta det fortsätta, för det kunde vi haft efter. Vilket jag tycker är lite roligt. Ja. Men Danny har ju också rätt. Det är ju faktiskt veckan diskussion först. Och då är det filmåret 2018, kan man väl säga det kort. Vad ser vi fram emot och vilken av storfilmer jag tror vi kan floppa som hårdast. Så ordet är väl öppet egentligen då, tror jag. Då vill jag slänga till Erik. Vad tror du kan floppa stenhårt? Du hoppas ju att jag ska säga Battle Angel lite, eller hur? Ja, jag vet inte, du lät ju lite skeptisk i försnacket så där vi hade. Ja, så där. Alltså, jag vill ju egentligen inte vara skeptisk, för det är ju min favoritmanga som så att säga nu ska bli live action. Ja, jag vet inte riktigt. Jag försöker hålla mig positiv, men jag är ju så negativ ändå. Jag läste lite grann in på det där, och tydligen baserat på de två första böckerna. Vilket är bra. Mm. För jag ska säga att bok 2 tycker jag nog är bäst ändå. Mm. De sa ju liksom, ifall den här gör bra sig ifrån, så där är James Cameron, och han tycker om att göra uppföljare på film, så han sa att han hoppas på minst 2 eller 3 filmer till eller något sånt där. Ja, fan, skulle de inte ha med någonting med Motorball, tror jag. Mm. Ja, jag är dåligt insatt i för jag ger dem. Och det är just det att jag vill liksom hålla lite för öronen och så liksom tänka att när det här kommer ut, då ser jag det och så håller jag för öronen innan. För jag vill att det här ska bli bra, men det kommer nog inte bli. Mycket tyder ju på att det kanske inte blir det. Däremot han den här som spelar Doc Ido är ju en bra skådis. Jag kan aldrig säga hans namn. Han är med i mycket. Och han har haft väldigt många bra biroller i alla fall. Och han spelade dock i det. Och sen såg jag det var någon mer, fan vad hon heter, Rose Salazar tror jag det var, som gör Battle Angel lite också. Mm. Hennes ögon är ju otroligt vid det alla kommer att tänka på. Hennes stora live action ögon som är dataanimerade. Det är Christopher Waltz, så heter han. Vi får väl se hur det tar sig ut det här med ögonen. Jag tror att det blir väl så där kanske. Mm, jag tycker men försiktig förhoppning på att det kanske funkar. Yes. Jag blev bara förvånad när jag såg trailern. Jag bara, finns det redan en trailer? Så jag har inte haft koll. Jag har hört liksom att han har pratat så länge om den här filmen. Sen jag bara, här är en trailer. Jag bara, what? Okay. Ja, det känns som att han började typ 2000 och liksom så här, den här filmen ska jag nog göra. Och sen så har jag tittat på IMDb och den har väl blivit framskjuten nu kanske då. Mm. Ja, känns det väl som 15-17 år då kanske. Så jag är förvånad att den kommer överhuvudtaget. Jag är glad att den kommer. Tror nog inte att man ska få hoppas på för mycket. Så jag tror att den här kan floppa. Mm. Ja. Det var det. Vi kan ju gå in lite grann vilka filmer som kommer så här, som vi ser fram emot just där. Avengers Infinity Wars hoppas jag däremot ska jag floppa. Sorry Kalle, nu tar jag ifrån dig här lite grann. Det är din Kör vind. Vad sa du för någon? Jag Avengers. Hoppas ju att Infinity Wars ska floppa. Jaså. Jättemycket hoppas jag på det. Och det är av den enkla anledningen av att jag tycker att de gör väldigt många filmer som ska leda upp till den här filmen. Och alla de här filmerna tycker jag är lite smått mediokra. I alla fall de flesta av dem. En del de kanske till och med rent av dåliga. Och många av dem är mediokra. Som bäst alltså. Vilket då gör att alla, så fort jag pratar med dem, säger de, ja, men det ska alltid leda upp till det här. Precis som att det vore ett jävla försvar att göra en dålig film. För man ska ju göra bra filmer tycker jag. Annars kan man väl skita i det. I alla fall ska man väl ha som en någon sorts måttstock eller något sorts mål i alla fall, att man ska nå till en bra film. Jag är inte ens säker på att de försöker med det. Det känns mer som att de alltid siktar på det, och alla som alltid försvarar de här filmerna säger ju alltid, ja, men du vet, det är ju bara en i en del liksom, så här. Det skiter väl jag i, den ska jag väl vara bra för det. Så då hoppas jag ju innerligt att den här floppar stenhårt nu, så att alla kan sluta säga att, ja, men den ska leda upp till det här som är så bra. Ja, då kan du säga det. Ja, för det här det skulle leda upp till, var det så jävla bra? Ja, om jag ska ta alla de här filmerna som jag tycker är väldigt mediokra i alla fall, så de kan ju omöjligt leverera så mycket som alla de här dåliga filmerna ska leva upp till. Så den kommer nog floppa rent tekniskt. Sen kanske den inte floppar box office, för det tror jag inte att den gör. Nej, det är för stort. Ja, det är för stort. Den kommer inte floppa box office, och det gör mig ledsen. Men jag hoppas att den floppar i tid. Den floppar kritiskt. Ja, precis. Om vi är inne på floppar, vi skippar ju vilka vi ser fram. Vi tar vilka som floppar. En som jag tror kommer floppa, men inte, som du säger, inte ekonomiskt, är Solo, A Star Wars Story. Nej, det är ju helt omöjligt att den floppar. Inte pengar med, men jag tror att folk kommer bli besvikna. Ser inte riktigt varför vi behövde en solofilm om Han Solo. Det är nog svårt att göra en Han Solo-film eftersom han är en karaktär som så många älskar. Mm. Och jag menar, hur djup är han egentligen i de här filmerna? Och jag känner det så, men det är klart, vi ska göra en Han Solo-film. Vad måste vi ha? Vi måste ha Kessel Run. Yes, det måste vi ha med. Det förtar ju allting där, liksom, som vi vet att han säkert har ljugit. Men det är en skärmt karaktär. Han är en scoundrel. Det är liksom, kommer ta ifrån det. Liksom. Han är lite mystisk. Man vet inte riktigt vad han har gjort. Sånt. Det är liksom en del av skärmen med Hans Solo. Nu kommer det vara, nu ska vi få allting visat här. Okej. Okay. Wow. Mm. Ja, det finns ju, jag tror det finns en väldigt stor risk att eftersom han är lite smått ytlig ändå som karaktär i Star Wars, kanske jag får mycket hat för det. Men om jag ska vara lite ärlig så tycker jag att han är lite ytlig i alla fall som karaktär. Ja, jo. Och jag menar, ska man då göra en film om en ytlig karaktär så är det väldigt lätt att folk har inbillat sig lite vad den här ytliga karaktären bär på, så att säga. Eftersom han är just ytlig så vet man ju inte riktigt vad som har hänt eller liksom hur han kommer reagera på saker och ting. Så att, om, då kan de ju göra många besvikna också, så att du har nog rätt i den poängen. Jag tror, det är precis som du säger, den floppar nog inte box office, men jag tror det blir svårt för dem att leva upp till en så älskad karaktär på något vis. Kan han nästan vara den mest älskade karaktären i hela Star Wars? Hade han varit där hade de inte lyckats ta död på honom. Nej. Det kan nog vara bra att de gjorde det, men han kan ju omöjligt spelas av Harrison Ford, tänker jag. Nej. Ja, det måste vara någon yngre variant. Det är gud. Fan. En dataanimerad. Hans namn. Alden Ehrenreich eller vad fan. Ja, just det. Ehrenreich. Ja, jag kan inte uttala hans namn. Slakta bara. Yes. Men Alden Ehrenreich, hur fan man uttalar honom i alla fall. Liknar han Harrison Ford? Nej, det skulle jag inte säga. De har han har brunt hår. Yes. Lite kraftig chakra. Yes. Okej. Okay. Då ska jag kanske göra som Batman lite. De kanske ska ta datan i deras ansikte då. Ja, precis. De kan ta Harrison Ford och sen kan de bara föryngra honom. Ja. Bara göra lite större ögon på honom. Fan konstigt ser ut. Du menar för att riktigt ta floppfaktorn till sin höjd? Usch, ja. Yes. Men, det kommer en ny djungelbok också. Yes. Ja, just det. Mm. Disney och Warner Bros. Satte ju igång relativt samtidigt att göra en ny djungelbok. Yes. Och jag tycker det är lite roligt att de ändå har kommit på den här idén relativt samtidigt då. Och så kom väl nu, vad var det? Vem var det som släppte först? Jag har så dålig koll på djungelboken. Disney kanske som släppte den först, eller? Eller var det Warner Bros. Som släppte den här nu som kom? Jag har inte någon koll faktiskt. Vilken det är ju Christopher Walken som gör den här apan i alla fall, vet jag. King Louie. Ja, just det. Ja, jag tyckte det var lite fel. Jag var inte som stor favorit av filmen. Det var nog absolut det bästa i hela filmen. Jag tyckte det kändes konstigt. Nej, men jag förväntade mig utav honom så där, göra udda saker. Ja, kanske det. Jag vet inte, jag tyckte nog inte 100% att det passade. Det var någonting stiltigt där som inte riktigt gick hem för mig i alla fall. Jag tror nog många däremot tyckte om det. Mm. Vilket fall så var det Disney som gjorde först förra året. Det var det, ja. Okay. Det var det. Ja. Och då ska du Warner Bros. Då göra en ny här nu. Och jag tänker att hur länge sedan var vi såg den från Disney? Eller kan det ha varit? Det var det förra året. Ja, det var något sånt där. Kan det vara 2 år eller? Och säg det i alla fall. Säg det, ja, cirkus någonstans. Det. Är det inte lite tidigt för att se den igen? Det här kan nog floppa, jag är rädd. Ja, men det, jag tror många kommer liksom komma just med den här samma fråga som vi hade. Att, va? Är inte den redan ute? Det gjorde väl nyss? Ja, och jag tror att det kan ligga den i fatet. Det, jag tror inte att det här behöver bli dåligt på något sätt. Jag tror att den här kommer nog mera vara som Blade Runner. Vad var det? 2040-någonting heter den. 2049 kanske. Mm. Den har ju så att säga, den har ju floppat box office. Och jag tror att den här djungelboken kan nog floppa box office också. Förra djungelboken var 2000, ja precis, förra men år, den 2016. Kan fortfarande vara bra som till exempel Blade Runner, det vet vi ju inte än. Nej. Men jag tror att den här kan floppa box office. Fast det här är ju Andy Serkis lilla love child ju. Det är ju han som ville göra den. Och hallå, vem annars? Låt oss ha folk hoppa omkring i lite jumpsuits och med prickar på. Han gör de bästa aporna som finns. Han gör de bästa aporna som finns, precis. Mm. Har vi några mer floppar? Åh, gud. Nästa 50 Shades-film kommer hoppa. Alltså, jag tror att den floppar egentligen. Tror du inte det finns väldigt många kåta tanter där ute som vi ser den där? Det tror jag. Bara att döma av hur många tanter som sitter och läser den. Ja, men fan på att de har var sin tena lady bara för att de inte ska så att säga, lämna märken i stolen efter sig sen. Jag var så förvånad när jag läste listan av kommande filmer att de ens orkar liksom göra en film till, men ja. Jag känner säkert jättebra på det där. Oh, här ser jag. Men gud, jag menar, det finns ju sån här tantsnusk, det finns ju liksom nästan i alla hyllor i varenda jävla mataffär. Och, alltså, på, alltså långhårade, så här, barbröstade, lena killar i varje flygplats liksom. Det känns som att det finns ju en målgrupp i alla fall. Ja. Jag tror ju inte att den floppar dock. Den kanske floppar kritikermässigt. Det kanske den definitivt gör. Men jag tror inte att den floppar box office. Det tror jag inte. En som jag tror floppar är ju remaken på Death Wish med Bruce Willis. Ja, originalet är superbt bra med Charles Bronson. Jag tror inte den kan leva upp till, alltså, för yngre personer som inte har sett original, de kanske tycker, Bruce Willis, han är tuff och cool. Han är en sopa nu för tiden. Han gör ingen bra film överhuvudtaget. Sådär. Jag väntar på att vi får nästa Die Hard-film helt enkelt. Sådär. Men Death Wish tror jag inte kommer slå stort. Den är ju redan kontroversiell som den är. Den fick ju ingen bra respons på trailern. Sådär. Jag är nog lika sugen på att se en Bruce Willis-film som jag är lika sugen på att se en ny Dolph Lundgren-film, tror jag. Han ska ju vara med i Creed 2, ju. Ja, och vet du vad? Då kanske jag ljög nu, då. Men om jag säger en typisk Dolph Lundgren-film, då. Mm. Jag cirkulerar tillbaka lite till Fifty Shades. Jag kollar upp hur mycket de har faktiskt lyckats ganska bra rent box-office-mässigt. 50 Shades of Grey, första filmen, kostade 40 miljoner. Tjänade in 166 miljoner. Inte förvånad alls, hur du? Nej. Så att jag får väl dra tillbaka mitt statement. Däremot så gick det lite sämre för uppföljaren. Kostade 55 miljoner och tjänade ihop 114 miljoner. Ja, så du menar att de har mjölkat den här kon kanske lite för mycket nu med trean då? Ja, precis. De kan ju bara vara så kåta som det bara blir. Ja, du tänker att det är liksom det här runnit klart nu. Oh dear. Ja, lite så. Oavsett i alla fall. Så vi kanske följer den trenden. Jag försökte hoppa smidigt över till något helt annat nu. Jag tänkte att det kanske blir lite mycket. Tomb Raider. Tomb Raider tänkte jag säga. Kommer det bli bra eller dåligt? I klassisk anda av spel till film så... Ja, det är ju inte Uwe Boll som gör det. Nej, det är inte Uwe Boll som gör det. Men jag hoppas det går bra. Jag hoppas att den är bra. Jag vill se någon riktigt bra spel till film, så att säga. Alicia Vikander är en bra skådespelerska, så jag hoppas att de har gjort rätt. Och de har ju gått efter remake-spelen, så verkar ju följa storylinen ganska hårt i första spelet där ju. Så. Mm. För de som har spelat spelet vet ju vad de får i så fall, med säkert lite med små ändringar och sånt där. Det känns som ett spel som är lättare att adaptera till en film än de spelen som... Du menar originalspelen? Ja, precis. Det är inte bara här, utskjut, hämta skatt. Liksom. Det finns ingen riktig historia bakom det, utan bara utskjut saker. Som, det är ju, som man säger, att de här typerna av spel, Tomb Raider och... vad heter den där andra? På PS4-an. Uncharted. De är väldigt cinematiskt gjorda. Det är ju redan filmer. Precis, det är där folk säger, klipp bara ihop liksom spelet så har vi en film. Men att det är, som du sa, det är ju väldigt lätt att överföra det till film istället. För den har ju redan en cinematisk känsla. Den har ju storyline och allt sånt där. Det är ju liksom bara hitta någon som kan överföra det. Karaktärsutveckling, till skillnad från de andra spelen. Ja, jo, precis. Mm. Alltså egentligen med typ Uncharted och Tomb Raider på YouTube och ta fram liksom en let's play utan någon som talar, någon som är duktig på spelet bara, så att de tar sig igenom spelsekvenserna ganska liksom snabbt och skickligt, då har du ju en ganska bra film där nästan. Som har du ju en trilogi nästan om du splittar upp det i tre delar typ. Eller ja, precis. Mm. Mm. Jo, absolut. Ja, jag lämnar Tomb Raider till lite så försiktig lådan på kanske bra eller dåligt sådär. Alltså, jag har ingen riktigt aning, för jag vet att de här med hon, Angelina Jolie. De gick väl, jag vet inte hur bra de gick box office, men jag vet ju att de där är ju inte någon kritikerhöjdare. Nej, definitivt inte. Nej. Jag tyckte de var jättekola när jag var liten, men så såg jag dem senare. Aj, du var kanske mindre då, helt enkelt, ja. När ja, de kom. Det kan man ju definitivt. Kalle är ju en LaBaby ju, så. Ja. Jag var ju inte riktigt lika liten, så att säga, när de kom, så att de föll väl inte riktigt mig i smaken. 2001, då var jag 6 år gammal. Ja. Så att... Ja, då var jag väl åtminstone 20 då, i alla fall. Jag kollade upp det lite snabbt och de kostade 115 miljoner att göra de här Tomb Raider-filmerna med Angelina och Jolie. Och de tjänade in 131 miljoner. Så det var väl lite minst där. Inte speciellt. Ja, men vad jag vet om filmen syns, så gick de förlust där. Ja, man får ju tänka på marknadsföring och sånt där. Precis, sen är det lite lurt det där också. Alltså, du får tänka på till exempel Blade Runner har ju, originalet har ju så att säga, den var ju en box office-plopp. Ja, men sant. Den har ju blivit i princip kult nu. Mm. Och jag menar, den tog väl igen en hel del med både DVD och VHS. Den tog, så sålde ganska, den tog nog ganska mycket. Som de, så många utgåvor som de har släppt på den egentligen. Ja, det har ju hänt mycket sen så att säga Deckard gjorde en voiceover på sin egen film. Precis, jag har ju den här boxen som det, jag tror det är 5 olika versioner i den boxen. Jag hoppas ju att den nya Blade Runner får en sån här revival också, för jag tyckte att den var bra. Mm. Men nu ska vi hålla oss till det här årets filmer. Jag tänkte ta upp två filmer som är lite grann en reboot, eller vad man skulle kunna säga. Vi får ju Halloween, får vi också i år. Som den heter inofficiellt Halloween 3. Det är en ytterligare film som bara heter Halloween. Har vi inte redan två filmer som bara heter Halloween? Halloween 1 och 2 tror de heter. Men den här ska vara att den tar och följer upp direkt efter tvåan. Den tar och raderar alla de andra filmerna helt enkelt. Det är bara 1 och 2 och sen den här. Den är ju lite som Predator alltså. Yes, Predator har vi också som kommer nästa år. Nu var jag tvungen att kolla upp det här, men det hade vi släppt. För att vi har ju originalet från 78 som heter Halloween. Mm-hmm. Så har vi en version från 2007 som också bara heter Halloween. Mm. Så heter den här officiellt också bara Halloween? Den heter bara Halloween, så vitt jag vet om. Det kanske är deras grej helt enkelt, att de alltid döper filmerna tillsammans. Mm. Så det måste ju alltså bli en grej att man säger Halloween 1978. Bara för att kunna liksom hålla isär dem. För det här börjar bli lite absurt att bara kalla dem för samma sak. Eller original. Ja, the original. Eller ja, whatever. Som the classic. Battlefront 2 till exempel. Från 2005 och från i år. Ja, whatever. Mm. Men som sagt, vi har ju Halloween som en... Vad sa de? Inte en reboot, inte en remake. Det är en... De kallar det något speciellt. Det var liksom helt enkelt att den tar liksom och raderar resterande. Så som de vill göra med den nya Terminator som kommer senare också. Ja. Men som sagt så får vi också The Predator här nu under året också. Faktiskt den tror jag kan gå bra. Yes. Det skulle jag hoppas att det är bra. För att, men, var det Predators som var senaste? Predators den? Var senaste. Ja, det finns väl två Predator-filmer egentligen, om jag inte räknar med de här nya med Alien vs. Du tänker Predator, på Alien vs. eller? Ja, de tänker jag inte på. Senaste var Predators. Ja. Är det inte bara med Glover eller Glover eller vad fan heter han? Han som är med dödligt vapen. Nej, det är inte han som är med. Och Nick Nolte är väl också med? Är de inte i tvåan? Du tänker på ettan och tvåan? Ja, just det. Crap. bra att du sätter mig på. Ja, men det är Donald Glover och mig i tvåan, för de är i New York. Mm. Så här, ja. Och sen så är det väl Nick Nolte också, den här bad guyen så att säga. Yes. Och som ska jag, jag tycker det är kul för att Nick, jag tror att, är det hans son som är med i den nya? Jag tror att det är någon som är det där. Jag för mig, jag måste kolla upp det där i så fall. Vi kan hoppas på det. Vi kan hoppas. Jag tycker att många tycker att tvåan kanske inte är så bra. Det, men det var ju, här ska vi se. Det här blir jättekul för lyssnarna. Ja, nu sitter han och villar runt här lite grann. Backar lite på det också. Gary Busey var det som var med i tvåan. Ah, okay. Det är inte Nick Nolte. Det är hans son, Jake Busey, som är med i den här remaken. Då blandar jag ihop alltså. De är snarlika. Två tokiga, blonda gubbar sådär, som skriker och håller på att hoppa runt. Sådär. Det känns inte helt otroligt att de två har blandat ihop. Nej, jag tror att det händer ganska lätt sådär. Så. Vi har ju väldigt många av de här Marvel-filmerna som kommer, som sagt. De kommer säkert inte floppa pengamässigt, men sen är ju frågan också hur bra de är. Vi har ju Avengers. Det kommer finnas väldigt många som säger att de här är en del i ett stort universum, därför är de bra ändå. Oh, yes. Men sen har vi Black Panther. Den kommer inte vara bra. Får jag kasta ut lite kort på bordet här? Yes. Yes, Pacific Rim. Uprising. Tvåan, jag gillade det verkligen. Ettan där. När jag såg trailern så blev jag inte speciellt hypad. Så de som gjorde trailern så borde skärpa till sig. Men det behöver inte betyda att filmen är dålig. Men det är en sån film som jag hoppas att den är bra. Men jag har inte så, om jag ska vara ärlig och tänka kritiskt, så tror jag inte den kommer vara speciellt bra egentligen. Pacific Rim första kändes som en liten one hit wonder, i alla fall för mig. Ja, det är en film jag undvikit, så att jag tänker att jag vet ingenting om den. Jag kan ju säga här en film som jag ser lite smått framåt bara i popcornrulle, vilket jag vet Erik kommer påpeka om, på Rampage. Ja. Som Rampage är baserat på ett spel från 80-talet med en jättestor gorilla, en varg och i spelet så är det en stor dinosaurie, men här har de en jättestor krokodil istället. De är som har blivit muterade och är typ höga som hus. Med såklart Dwayne The Rock Johnson. Typisk popcornrulle, informativa på trail när man tänker, ja, det här är en sån här en och en halv timme som man kan liksom sitta och mumsa godis och sen liksom låta gärna bara slappna av. Så här. Men jag tycker det är kul. Det är ett spel som jag har spelat massvis, och nu gör de film på det, man bara, det händer. Mm. Jag kommer att undvika det här lika mycket som jag undvikte Jumanji, den nya. Ja, jag har inte sett den heller. Sådär. Och sen så, en till film som jag tror kommer floppa totalt. Det är typ så här 4-5 år för sent. En Slenderman-film kommer komma nästa år. Det har väl dött ut helt egentligen. Ja, jag känner som att den liksom mimen eller flugan. Vad heter den exakt? Heter den bara Slenderman eller? Ja, Slenderman. Det känns ju som att det var, ja, som sagt, 3 eller 4 år för sent. Vem är det som... Jag är inte nyfiken här. Finns ingen information om någonting överhuvudtaget. Sådär. Director Sylvian White. Vem fan är det? Ingen jag känner till. Nej. Den jag känns... är rätt dålig på när det kommer till filmnamn och sånt. Så att... ja, den nya är Jurassic World då. Vad tror vi om den? Alltså jag tyckte att den förra var lite så här, det var väl en med, gick väl att se ungefär, men ingen mer med så. Nej, jag får nog hålla med om att jag tänkte väl också att den förra, den var väl, förra filmen var ju bara en rehash av originalet i ny tappning egentligen. Sådär. Nytt stort monster, löper amok i parken. Ja, precis som första filmen. Det behöver ju dock inte vara en dålig idé. För tittar vi till exempel på den här första Star Wars-filmen Disney gjorde, så gick det ju väldigt bra. Du, och gör i princip en remake på första. Ja, jo, precis. Så det behöver ju inte vara ett dåligt koncept i för sig. Fast här höll det väl kanske inte riktigt. Och jag tyckte om han Chris Pratt, så det var typ därför jag såg den. Ja. Jag tycker nog han gör sig bättre i Guardians of the Galaxy faktiskt. Oh ja. Än han gör sig kanske i Jurassic Park. Ja. Parks and Rec tycker han gör sig bra i. Jag tycker kul, vi får haft tillbaka Jeff Goldblum som Ian McCollum och Malcolm. Och då får vi se ifall han är lika slem i den här som han var i förra filmen han var med, alltså, liksom. Eller första filmen sådär. Jag tyckte han var bra i Thor dock. Thor 2 var det väl han var med. Han spelar sig själv sådär. Ja, han spelar lite sig själv. Karaktär, så. Ja, men det är ju samma som Keanu Reeves, han spelar ju sig själv. Wow. I know kung fu. Ja, men lite. Nej, men jag, den kan ju bli intressant. Jag tycker det är kul att de har fortfarande kvar samma karaktär. Vi har Bryce Dallas Howard, vi har Chris Pratt och nu får vi med Jeff Goldblum igen som sin karaktär och vi har B.D. Wong som Henry Wu igen. Så det blir kul. Jag är nyfiken på liksom Henry Wus inblandning och sånt där, exakt vad han håller på med, som han verkar vara en del av hemligheterna liksom. Varför håller han på med alla de här dinosaurierna och försöker göra dem till inför militär och sånt där. Mm. Ja, jag är försiktigt förhoppningsfull. Ja. Jag vill ju att de räddar det, men är lite rädd för att de inte gör det. Jag kör som vi brukar säga, jag känner mig smått skeptimistisk. Ja, jag tror det är ingen dålig inställning att gå in med. Ofta kan nästan filmer bli bättre då. Ja, precis. Så har vi till filmserie som får en uppföljare, fast egentligen är en prequel den här gången, The Purge. Jag har inte sett en enda utav dem. De har inte lockat mig för 5 öre. Liksom, så. Saken är att första filmen var väl helt okej. De schabblade bort hela konceptet genom att bara stänga in alla i ett hus. Och liksom, var det helt, då blev det bara som en liksom slasherflick när de jagade folk i ett hus. Andra filmen, Purge Anarchy, tyckte jag var helt okej. Väldigt, så här, den var tittbar. Men nu känner jag så här att nu kommer de ju bara skapa ett franchise. De bara klämmer ut så mycket filmer de kan. Det var ju inte länge sedan vi hade tredje filmen, Purge Election Day. Så att nej, det här tror jag inte kommer bli något vettigt. De kommer nog dö ut väldigt tyst. Eller så sopas under mattan ganska snart, tror jag. Ja, på tal om superhjältefilmer. Jag sitter och kollar i SFs... Hör ni det där tåget där förut som var utanför där? Ja, kul. Det vinkar. Ja, precis. Vad roligt att de brukar aldrig tuta ut i bara helvete. De kanske kör över någon gammal tant eller någonting. Du får sätta upp en sån här röd lampa, inspelningstuta. Ja, precis. De brukar inte tuta för. Men jag tippar på att ibland springer några ungdomar över spåret och då tutar de lite. Mm. Det kanske det. Men tillbaka till ämnet i alla fall. Yes. På tal om att klämma ut många superhjältefilmer. Jag tittar här i SFs, jag tror det är SFs i alla fall, tidning. Och jag tycker mig se att det är 8 stycken som kommer ut under året. Alltså Black Panther... The New Mutants, Avengers, Infinity War, Deadpool 2, Ant-Man and the Wasp, Venom, X-Men, Dark Phoenix och Aquaman. Jag hade väl klarat med 2 av 8 där, tror jag. Ja, det var lite så jag kände också. De har ju verkligen mättat marknaden, om man säger så. Det är fan en superhjältefilm i månaden nästan. Ja, fan, det är ju nära i alla fall. Och vi kommer säkert få se mer ifall Disney-affären går igenom, för då har de ju ännu mer karaktär de kan gå och leka med. Ja. Åh gud, det kanske till och med blir en varje månad. Får vi 12? Då kan i och för sig 2008 bli årets superhjältefilmer. Eller tror du, jag har ju dålig koll, men det känns nästan som att vi är på väg mot en jävla massa i alla fall. Mm. Det kanske har varit lika mycket i många andra år också. Men det kommer nog bli rätt mycket. Folk kommer nog tröttna på dem, tror jag. Alltså, har de egentligen? Alltså, det känns som att jag i alla fall har ju gjort det. Sen vet jag ju inte hur det går i det box office. Det kanske släder som smör, men jag känner att jag har ju tröttnat. Ja, oavsett i alla fall. De gick ju från typ en film, sen hade vi 2 filmer per år. Nu är vi 3 filmer, då tänker jag bara från Marvel, rent allmänt sådär. Mm. Så, och nu har vi ökat på massvis, plus att vi har ju också DC och då får vi 2 filmer där också varje år. Och sen hade vi Fox som också släppte 1-2 filmer, vilket vi ser nu på slaten egentligen för året. Sådär. Men det blir mycket. Ja, men tala om superhjälte fast på ett lite annorlunda sätt, så är ju Hellboy också uppsatt för 2018. Jag vet inte när den släpps i Sverige dock, men att den ska släppas nästa år ju. Och jag vet att Fredrik kommer ju sitta och dregla över den. Som han är en Hellboy-fan. Ja. Men en film som jag är nyfiken på, som jag tycker om de originalet och de 3 andra filmerna, är Ocean's 8. Den här gången med en helt kvinnligt gäng. Mm. Som ska ta över då. Det var väl ett tag sedan sist det kom en Oceans. De har ju visserligen Matt Damon med som karaktären från föregående filmer, men att utöver det så är det bara en helt kvinnlig cast som egentligen har allt från Sandra Bullock, Dakota Fanning, Olivia Munn. Så det är Rihanna är med också. Ja. Rihanna, har vi också Rihanna. Sen har vi Helena Bonham Carter ju så. Kate Blanchett tycker jag ser också i rollistan. Yes. Ocean's 13 var ju 2007, så att, men då tycker jag väl, då är det väl dags. Jag tycker om de här. Jag har alla de andra filmerna, originalet också. Så jag tycker om den här typen av heistfilmer. Det är inte ofta man ser några bra heistfilmer, så jag hoppas på att det kan bli bra. Så kan det bli intressant, för det är en väldigt varierad cast egentligen. Väldigt många. Heter den här nya Baby Driver var väl inte så dålig. Det var väl en heistfilm. Jag såg den inte för alls länge sedan. Jag tyckte den var jättebra. Jag tyckte att den var helt okej ändå. Den var okej. Ja, jag tyckte att det var bra action och musik och så där, men jag tyckte det var inte så jättemycket annars i filmen att göra. Det var inte mycket heist. Så här intelligent, smart film på samma sätt som Oceans-filmerna. Jag tycker det är väldigt roligt att se när de går igenom och planerar, så ser man nästan när de gör det samtidigt som de säger att de planerar det. Och Baby Driver var ju mer en karaktärsfilm om just Baby, inte så mycket om heisterna i sig. Mm. Nej. Ja, precis. Den var bra tyckte jag också, ja. Men det var inte riktigt så här heistfilm. Tror vi då att Oceans 8 kommer att leverera mer heist än Baby Driver? Jag tror nästan det baserat på de andra filmerna, så är det är ju liksom ren heist, så att jag tror att den kommer att vara betydligt mycket mer på det ämnet. Och så ska det alltid vara några vändningar i slutet också. Ja, precis. Som de har så här gjorde vi. Ja, och så ska det liksom säga, oj nej, nu gick det till helvete. Nej, men det är lugnt, vi har tänkt på det här. Precis. Det lurar man. Du visste att det skulle också gå till helvete, men vi var tvungen att låtsas vara förvånade för att det var planen instead att ingå. Precis. Som i alla jävla senaste heistfilmer egentligen, så kommer det bli att lura publiken också, så att publiken tror att det har gått åt helvete, så visar det sig att de gjorde någonting annat egentligen, så att de kommer undan i alla fall. Precis. Det känns som att en heistfilm nästan ska ha det momentet. Typ som i senaste Jönssonligan-filmen. Exakt så. Jönssonligan, okej. Okay. Har det kommit ut en ny Jönssonliga-film? Ja, den heter inte den. Perfekta stöten tror jag den heter, sånt där, va? Jaha, när kom den då? Ganska nyligen. Ja, missat. Ligan. De har gjort om massvis i det, bytt ut en av karaktären till en kvinnlig karaktär istället. Ja, det var den där som skulle vara lite mer allvarlig, va? Ja, precis. Den var lite mer dark and gritty. Ja, precis. Den har undvikit. Jag har förträngt den till och med. Tyckte den var helt okej. Okay, den var det. Faktiskt. Den var godtagbar. Mm. Så får du tänka på det, Erik. När jag säger att en film är godtagbar, då säger att då tycker du att den är fullkomligt skräp. Så. Vedervärdig. Det behöver inte vara så, tror jag. Men det kanske det finns en chans för det i alla fall. Mission Impossible 6 då? Nej, fy fan, lägg av. Nästa film. Då tar vi nästa film. Oj, oj, oj. Ska vända blad här. Det kommer ju en ny Maze Runner-film också. Den sista ska det väl vara, va? Yes, den blev ju uppskjuten för att vad heter han? Huvudrollsinnehavaren gjorde sig illa i ett stunt ju, så att han bröt någonting. Så de fick ju skjuta upp den jättelänge. För att han skulle återhämta sig från skadorna ju. Oj då. Ja. Bröt han en tå? Jag tror han skadade höften eller något, det var något sånt där. Han gjorde sig rejält illa i alla fall, så de var nödvändigt att skjuta upp hela inspelningen ju. Ja, de är ju inte aggressive inlinare, de är ju skådespelare. Precis. Ja. Vidare, vad finns det mer? Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Yes, får vi se lite mer. Nu är totalt blanka ut. Jag tyckte väl kanske att det var en relativt gömmen upplevelse. Den första i alla fall. Jag tyckte förvisso kanske också att Harry Potter blev lite ljummen också med tiden. Men vi får väl se vart det här tar vägen. Ja, jag tyckte första var helt okej. Den finns ju senare. Lite. Grindelwald, så heter han, ja. Just det, Johnny Depp. Jag tycker de kunde ha skippat honom i alla fall. Ja, han skulle vara med, ja. Yes, jag tyckte det liksom bara, ska vi? Nej, inte John. Börjar han bli nästa Bruce Willis? Jag tror han har redan stuckit förbi det, för Johnny Depp, han gör exakt samma sak. Det finns ingen nytt, han kör samma manér liksom, det är på direkt, han är lite underlig helt enkelt. Han är lite underlig lite grann, alltså, där. Nej, han skulle behöva ta en paus och kanske välja lite mer vad han gör istället för liksom, men det här. Jag tänker ändå att han bör ju ha deg, så att säga. Han behöver nog egentligen inte göra film längre för deg. Han borde ha pengar. Ja. Det har väl tjänat ut att tusa mycket på Pirates of the Caribbean, ja, och sånt där. Som förvisso också är Disney, va? Ja, det är det. Ja. Mm. De kommer äga hur mycket som helst sen när de går upp med Fox. Ja, det är väl det. Monopolgrejen som är grejen, ja. Ja. Max, jag vet ju en film som din kära bror kommer vilja gå och se i alla fall. Det är ju Bohemian Rhapsody. Det var precis det jag tänkte ta upp, och jag tycker det är roligt att det just av alla personer som ska porträttera Freddie Mercury så är det just Sacha Baron Cohen också. Ja, Den ska jag nog gå och se faktiskt. Det blir intressant måste jag säga. Ja. Frågan är hur de ska... Sacha Baron Cohen? Nej, det är inte Sacha Baron Cohen som ska spela Freddie Mercury. Det står här i den här. Det är här Rami Malek som spelar honom. Han från... Kanske det är fel på den här sidan. Mr. Robot. Han är ju Huron Sinhari i Mr. Robot ju. Ja. Mm. Okej, då kanske det står fel på den här. Ja, det så står det i SF också faktiskt att Rami Malek är det. Ja, men då tror vi mer på dem. Då har vi två källor där mot min. En. Då skiter vi det vore ju mycket roligare dock om det visade sig att du hade rätt. Nu får Danny skämmas ordentligt. Jag tycker att Sacha Baron Cohen ska göra en musikal. Vad har de fått ifrån att det skulle vara Sacha Baron Cohen? Det var därför jag blev så chockad. Va? Ska han? Eller det står i och för sig att det är en musikfilm. Jag är dåligt insatt. Vad är egentligen Bohemian Rhapsody? Det är den bästa låten. Ja, okej, så de har gjort en film av en enda låt. Nej, alltså, det här ska ju handla om Freddie Mercury som allmän, alltså som person i allmänhet. Alltså, det handlar ju om Queen, bandet Queen och Freddie Mercury där, och det är ju deras mest ikoniska låt är ju egentligen Bohemian Rhapsody, så därför det kan ju inte vara, det måste ju vara Flash Gordons intro. Ja, jo, det kan vi tycka. Det är ju det enda jag tänker på när jag tänker på honom. Ja, alltså som sagt, det mest kända säger vi då som är Bohemian Rhapsody, det är nog ganska bästa ensam, kan vara där, subjektivt. Ja. Ja, såklart. Men kändaste, det går ju att köpa. Men jag tycker den är jättebra. Den är säkert mycket mer kändare. Jag tänker det är en massa panschisar som vet om den också. Som du. Oj. Känner jag mig lite ung och kry. Ja, gör det. Kom den låten som Erik. 80-talen var. Fint sagt. Är det panschisar då? Mm. På, kanske. Alltså, har vi någonting mer om nya kommande filmer som vi är nyfiken på? Och det kom ju massvis med filmer. Men det, som sagt, det är ett fullpackat år och sådär. Och sen sa vi såklart Deadpool kommer väl alltid vara kul att se. Den tror jag kommer att gå bra. Både box office du, jag skulle bli väldigt förvånad om den inte gjorde det. Ja, jag svårt att tro att den floppar. Det känns som att de har en jävla medvin. Mm. Ja. Och de har nog fan med medvin både hos kritiker och personer som spenderar pengar på bio. Absolut. Så det tror jag det kan nog vara. Om de inte spräcker budgeten med typ 200 miljoner eller någonting så kommer det gå jävligt bra. Har vi någon slutkläm här som vi vill avsluta med eller ska vi nöja oss där? Jag är nöjd. Vi kan börja på en high, alltså sluta på en high note så att säga. Ja, lite så. Yeah. More R-rated movies to the people. Ja, men lite så. Nu så ska vi på riktigt gå in på en anime som Erik har tittat på. Mm, säg vad den heter nu då. På svenska så heter den Min excentriska familj. Ja, på japanska då. Språk. Uchoten Kazuko? Ja, jag skulle också säga Uchoten Kazuko. Mm. Kazuko till och med? Ja, jag tror det. Det är ju familj i Kazuko. Jag försvarar mig med att jag inte tittar på anime. Jag kan inte japanska för den. Nej, jag kan inte heller japanska egentligen. Nej, jag låtsas att jag kan japanska ibland. Jag har varit ingen annan. Max, du får hämta Lotta, kan hon berätta hur man säger. Mm. Hon har alltid varit väldigt duktig på uttalen av anime-titlar i alla fall, så att hon kanske kan flika. Men hon är ju för fan linguistiker. Hon har ju studerat för sånt där. Det är fusk. Är hon intresserad så är hon ju. Ja. Erik, varsågod. Vad handlar den här? Jo, i alla fall. Den här handlar om mordhundar. Alltså, det blir så mycket bättre på svenska. Då har eller hur? Visst gör det. Säger man tanuki, då är det inte alls roligt. Men säger man mordhund. Det är lite som den här nya alltså, du vet, den här sketchen som kom ut med grotesk när han säger färsk fisk. Det är typ 50 gånger bättre än det. Mordhund. Han skulle bli helt till sig. Alltså. Det låter helt fantastiskt. Mordhund. Oavsett i alla fall. Ja, okej, men okej, Erik, det handlar om det. Gör de här mordhundarna någonting? Ja, de har väl så att säga, de lever bland oss människor. Det här är ju lite japanskt, så här, det är mycket japansk, vad heter man, kultur kan man väl säga, eller liksom folksägen som blandas in i den här animen. Och det finns även demoner, det finns allt möjligt från lite japansk kultur som man kan gå. Och de här liksom möts så att säga och lever bland människor och det skapas, jag ska inte spoila för mycket, men det är liksom en historia hur de lever med oss, hur deras liv, vad ska man säga, blir till ja, i den här människovärlden och ja, hur de tar sig fram med alla sina egna politiska, jag ska säga, intrikata idéer som kommer in. Det kanske är svårt att förklara mycket. Den håller sig fan inte riktigt heller till standarden, den här animen. Det är inte riktigt så här, det är ingen romcom direkt, utan den är bara mest skön. Jag skulle mer klassa den kanske som att man är med och ser lite hur de har det mest. Jag skulle inte påstå att den kanske är superspännande. Jag skulle kanske inte heller säga att den är superrolig. Men den är jävligt mysig. Mm. Jag tror jag har sett väldigt mycket på sistone som är mysigt. Och den här klassar in som en av de här väldigt mysiga, bra grejerna jag har sett. Den har väldigt bra atmosfär. Ja, det kan man säga. Jag väga upp lite från den andra animen som du kollar på som var jättehemsk tydligen. Tänker du på vilken då? Ja, hette den. Säger du Elfen Lid säkert? Nej, men jag pratar berätta om den animen där de går ner i någon jävla grop någonstans. Helvete. Det har jag nog redan förträngt. Ja, okej. Okay. Tror du de tänker på, vad det, Made in Abyss? Ja, men exakt. Ja, just det. Jag såg första avsnittet och tänkte att det var sött och gulligt. Och sen sa ni att det skulle bli jättehemskt och tänkte, nu ser jag inte mer skit. Nej, du såg jag inte mer av den. En jävla skitanime, men den är bra, men för fan. Ja, men det är det här vi menar. Det är det här. Vill du undvika typ sådana grejer? Och bara se när saker och ting blir bra. Och kanske till och med eller lite tokigt eller lite underligt sådär. Då är det här bra. Det är lätt att må bra med den här animen. Och det är därför jag vill rekommendera den. Ja, och jag smygkikar lite på intro till den här animen nu. Och det är precis som anime-introt som jag framstår för mig att alla animes har. Med såhär glad upbeat musik och sen så är det en massa text och folk som flyger runt bakom en bakgrund. Såhär. Så jag håller med, den ser mysig ut. Den är mysig och den skapar en väldigt skön värld som man kan bara liksom komma in i. Jag har sett nästan hela säsong 2 också. Och den är än så länge precis lika bra. Det finns några små grejer som stör mig, men det är liksom ingenting som verkligen är en dealbreaker för det här. Utan det är bra skit alltså. Skönt att höra. Jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Ska titta på. Ja, gör det. Jag har den och The Magus Bride också. Mm. Ja, den jag rekommenderade väl förra gången jag var med. Ja, precis. Det är därför jag har på listan att de två se. The Magus Bride skulle jag vilja påstå kanske är bättre för att man känner sig kanske mer bortsvept som en liten skör madam. Men jag tycker att det här kanske är lite mer mysigt klockan 3 på kvällen, om man säger så. Ja, okej. Okay, ja, men liksom som att man bara måste jobba om dagarna. Ja, men... Ja. Men inte länge till, så då kan jag se hur mycket anime som helst. Gött. Ja, men det var väl det jag hade om den. Ja, då så. Men det sätter ju faktiskt punkt för hela avsnittet i sig. Och då får jag ta och runda av, vilket jag alltid är så jävla bra på. För jag kommer alltid ihåg vad jag ska säga. Kör i skiten bara. Kom igen, Carl. Du kan. I korthet, alltså egentligen, den tekniskt sett så kan man bara gå in på hemsidan så finns allting där. Men vi finns ju på Facebook, vi finns på Twitter allihopa. Och ni kan helst gå in på vår hemsida för att läsa alla våra recensioner och dagliga inlägg och sådana saker på nördliv.se eller nordlivpodcast.se. Vill ni få tag på oss så finns vi på mejlen. Man kan mejla till antingen förnamn @nordlivpodcast.se men också till infomejlen då, info@nordlivpodcast.se. Det var väl alldeles egentligen, Danne, du har ingenting att fylla i det. Vi kan hitta oss på Twitter, Instagram också. Just det, Nördliv.se va? Facebook Nördliv.se va? Nordliv.se. Finns vi på ICQ? Ja, det är i alla fall värsta av det. Gud. Vi får ha en person som alltid sitter där och redo. Ja, och kan svara på precis vad som helst. Yes. Finns det en Nördliv-slack, tror jag? Nej. Men... Nej, det var alldeles avsnitt 145. Ja. Tack och bock. Tack och vad? Tack och bock, sa jag. Jaha, tack och bock. Tack för att ni lyssnade. Ja. Fan vad du förstör allting. Det tycker jag. Ja, för jävligt. Ja, men vi gillar dig ändå. Tack. Trots allt. Från oss alla. Nej, det är inte riktigt dags än. Det är inte riktigt julen. Så. Det kan ju vara kanske när någon lyssnar på det här. Ja, så sant. Så sant. Det kan ju vara någon som har lyssnat lite efter. Men i alla fall, jag, Carl, tackar för mig och sen skiter jag i vad alla säger och tackar för att ni lyssnade, så hörs vi nästa gång. Yep. Okej, okay. Hej då!